ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम् वेदव्यासकृत अनुवाद और तत्पर्य श्री श्रीमद् देसी भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा प्रथम स्कंध नवम अध्याय श्लोक संख्या 49 क्या बोलते हैं 49 49 पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपितामहं विभुः। तात्पर्य तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज्य नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर मात्र कर संग्रह करता न थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा को प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से भलाई देखनी होती है। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक जीवन से मुक्त कराने के लिए है, अतएव उसका धर्म है कि वे प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसे कि अगले अध्याय से पता चलेगा। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवद गीता दर्शन के वक्ता हैं। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकार से कहीं श्रेष्ठ है। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र हैं, जो निम्न कुल में उत्पन्न हैं, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते, जो अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं, उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता, अतएव उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि एक राजा महाराज युधिष्ठिर जैसे होना चाहिए, जो प्रजाओं की सभी सुविधाओं के लिए और सब कुछ व्यवस्था करेंगे, आर्थिक, राजनैतिक, शारीरिक और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक। तो ऐसे राजा होना चाहिए। आजकल वो राजा सिस्टम तो नहीं है, डेमोक्रेसी चल रहे हैं इस भारत में और बहुत देशों में, परंतु श्रील प्रभुपाद और भी मंतव्य कहते हैं कि मूर्ख प्रजाओं का चुनाव से एक राजा जो युधिष्ठिर महाराज जैसे आदर्श राज सिंहासन पर बैठाना संभव नहीं। तो सब मूर्खों चुनाव करते और सबसे बड़ा मूर्ख उनके नेता बनाते। तो ये हाल है आज का, सब अंधा है, अंधा परंपरा न्याय, अंधार यथा अंधाय रूप नियमानस। वो अंधा एक आदमी तो दूसरा अंधा आदमी से शरण लेते हैं, परंतु जिसके अंग में दृष्टि नहीं है तो कई वो उसका क्या योग्यता है दूसरों को मार्गदर्शन देना। वो स्वयं ठीक से स्वयं बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सकते, तो कैसे दूसरों को सही मार्गदर्शन दे सकते। तो ये हाल आज का है कि जन के नेताओं अंधा है, जीवन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में पता नहीं है, और इसलिए तो जनवा जैसे है। आहार निद्रा भय मैथुनम छ सामान्य मैथा पशु भी नारायणम धर्मो ही चेषम अधिको विशेषम धर्मेण ही न पशु भी नारायणम। तो मनुष्यों आजकल केवल जनवा जैसे खाते फिरते सोते मैथुन करते लड़ाई करते हैं, परंतु कि धर्म पालन करना मनुष्यत्व विशेष अधिकार है इसके बारे में पता नहीं है। तो आजकल वो धर्म शब्द का अपप्रयोग है, वो लोग सोचते धर्म का मतलब है हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, परंतु धर्म शब्द तो कोई सांप्रदायिक विश्वास नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ है किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी का मूल स्वभाव है। जैसे चीनी, चीनी यदि मीठा नहीं है तो चीनी नहीं है। कभी कभी पाक करने में वो रसोईया तो भूल के वो चीनी ना ही डाल के नमक डालते, और उससे वो मिठाई तो मीठा नहीं है, बहुत ज्यादा नमकीन होते, वो पूरा रसोई तो उससे नष्ट हो जाते। तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों का स्वाद बिल्कुल अलग है। तो चीनी का धर्म है कि वो मधुर है, मीठा है, और नमक का धर्म है कि वो नमकीन। तो इस प्रकार जीव का स्वभाव है वो दास है, अधीन है। जीव तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर से नियंत्रित है। तो इसको समझना धर्म, धर्म ज्ञान है, और उसके अनुसार शिक्षा देना चाहिए, और इसके अनुसार राजाओं का राजा का प्रशासन करना चाहिए। परंतु आजकल ये ज्ञान तो नहीं है, और राजाओं तो और जन नेता तो जन नेता होते ही खाली आहार निद्रा भाई मैथुन की व्यवस्था करने के लिए, और इसलिए आजकल समाज में इतना सा हमेशा उपद्रव होते, द्वेष होते हैं, अभाव होते, धोखाबाजी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, कितने सारे मुश्किल है। तो समाधान क्या है? समाधान एक है, अनेक समस्याओं में और समाधान एक है, कृष्ण भक्ति। तो इसलिए कृष्ण भक्ति, क्योंकि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि लोग तो लोभी नहीं होंगे और दूसरों को शोषण करना वो इच्छा तो नहीं रहेगी, और प्रदूषण नहीं होगा। ये सब प्रदूषण कैसे आता है, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कि सभ्यता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना, बहुत मोटर कार बनाना, लेकिन ये सब जरूरत नहीं है, ये सब अनर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। जीवन का उद्देश्य है साधना करना, भगवत भजन करना, जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त हो सकते। तो ये सब फैक्ट्री बनाना, हाईवे बनाना, फ्लाईओवर बनाना, इसका जरूरत नहीं है। जो केवल जरूरत नहीं है वो उसके अतिरिक्त ये विचार है कि ये सब अनर्थ है। तो इस प्रकार यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, हम सरलता में रहेंगे और ये सब सामाजिक समस्याएं जो है तो नहीं रहेंगे। तो फिर भी समाज में प्रशासन होना चाहिए, क्योंकि सब लोग तो वैष्णव नहीं होंगे, और सब अगर वैष्णव हो तो वैष्णवों के बीच में भी कुछ झगड़ा हो सकता है, वो भी संभव। जैसे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी में, तो भगवान श्री कृष्ण के क्या बोलते फादर इन लॉ, ससुर, ससुर, उनके ससुर की हत्या हो गई, वो षड्यंत्र भक्तों के बीच में अक्रूर कृतवर्मा। तो सब कुछ संभव है इस भौतिक संसार में, इसलिए राजा होना चाहिए प्रशासन करने के लिए। परंतु वो राजा जो वैष्णव समाज में है या धार्मिक समाज में, धार्मिक समाज होना चाहिए, तो सब लोग तो शुद्ध वैष्णव होना तो बड़ी संभावना नहीं है। मनुष्य बहुनम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। शुद्ध वैष्णवों का संख्या कम होगा, तो धार्मिक समाज होना चाहिए, उसमें देवी देवियों के उपासक भी हो सकते, भूत उपासक भी हो सकते, भगवद्गीता में ऐसा ही नहीं, भूतानि यान्ति भूतेज, तो अलग अलग प्रकार के लोग है, परंतु राजा तो शुद्ध वैष्णव होना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज जैसे। और राजा का एक विशेष कर्तव्य है, तो ऐसे देखना कि सब प्रजाओं तो धर्म के अनुसार सब कुछ करते, जो शास्त्र में अनुमोदित है, धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो शास्त्र में मानव समाज को देते हैं वो सब विधि निषेध, तो उसके अनुसार राजा प्रशासन करना चाहिए। तो राजा तो शुद्ध वैष्णव होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, तो क्षत्रिय का धर्म है दुष्ट जनों का संहार करना, तो तलवार लेके वैष्णव राजा होना चाहिए। और आधुनिक युग में शायद एटम बम लेके राजा होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा ऐसी थी, श्रील प्रभुपाद कि इच्छा नहीं थी कि केवल कुछ लोग तो हरे कृष्ण गाएंगे और कुछ आश्रम बनेंगे, मंदिर बनेंगे, और लोग जो जन्मगत हिंदू है तो इस कौन में शामिल होंगे। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि पूरे दुनिया के लोग कृष्ण भावना, इस कृष्ण भावनामृत संघ के का प्रचार के द्वारा कृष्ण भावना में भाग लेंगे। और इसलिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना। तो आजकल समाज में शास्त्र के अनुसार विभाजन नहीं होते हैं, इसलिए समाज में वो एक बड़ा कारण है जिससे आजकल समाज में इतना सा उपद्रव होता है। तो यदि हम वर्णाश्रम कहते हैं, लोग आपत्ति करते हैं, वो कास्ट सिस्टम, फिर कास्ट सिस्टम लाना है जिससे इतना सा मुश्किल होते और असमता होती है। लोग जो उच्च कुल है जो नीच कुल के लोग को परेशान देते हैं, वो तो वर्णाश्रम नहीं है। वर्णाश्रम है वो विधान जिससे सब लोग सहयोगिता करते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। वर्णाश्रम चरावता पुरुष न फरक पुमान विष्णु आराध्य थे पंथा नान्य तत्वोष कारणम। वर्णाश्रम वो विधान है जिससे सभी लोग विष्णु पूजा करते हैं। कैसे? स्वयं काम अनुभरत संसित लभते पुरम। वो सब लोग स्वधर्म करने से स्वकर्मनाथम अभ्याच वो विष्णु पूजा करते हैं। तो ये विधान समाज का उद्धार के लिए उसका वो वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना वो श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी। तो कैसे संभव होगा? कैसे संभव होगा? भगवान की कृपा से। कैसे संभव था कि श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए और निर्धन थे, कोई मित्र नहीं थे अमेरिका में, और कोई भी लोग तो कृष्ण नाम भी नहीं सुन वहां पर। तो कैसे संभव था कि श्रील प्रभुपाद की स्वास्थ्य बहुत बिगड़ हो गए, तो कैसे उसी हाल में या किसी हाल में कृष्ण भक्ति पूरे दुनिया में फैलाना संभव था? कैसे? श्री कृष्ण की कृपा से। श्रील प्रभुपाद का पूर्ण विश्वास था श्री कृष्ण की कृपा में, श्री कृष्ण नाम में, और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी में, पृथ्वी ते आचे जतो नागराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। तो चूंकि श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने पूरी कृपा मिली। और जो केवल कृपा के लिए श्रील प्रभुपाद एक जगह में बैठ के जाप नहीं किया, उन्होंने बहुत प्रयास किया है जिससे लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे। तो दिन रात उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रचार किया है, और नए आने वाले वो हिप्पी जो थे अमेरिका में, तो उनके लिए वो सब कुछ किया। वो प्रसाद स्वयं बनाए श्रील प्रभुपाद, फिर वो हिप्पी लोग को वितरण किया प्रसाद, और सब पर्याप्त प्रसाद लेके ही चले गए और शिल प्रभुपाद स्वयं वो जाएगा साफ किया। तो इतना उत्सर्गित थे शिल प्रभुपाद और इसलिए उन्होंने पूरी कृपा मिली और आजकल हम वो भाग्यवान है क्योंकि शिल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाश्चात्य देशों में लय और अभी भारत में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार चलते जो पहले नहीं था क्योंकि भारतीय लोग तो मोहित है पाश्चात्य संस्कृति से। तो शिल प्रभुपाद जिनका प्रचार तो भारत में कोई सुनने वाले नहीं था, शिल प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार किए है, फिर पाश्चात्य देश के लोग वैष्णव बना के ये सब श्वेतांग वैष्णव यहां भारत लेके प्रचार किए है और भारतीय लोग और ज्यादा भी मोहित हो गए कि हमारी संस्कृति वो लोग ग्रहण किए है तो उनकी संस्कृति नकल करना हमारा प्रयास है लेकिन वे लोग हमारी संस्कृति ग्रहण किए हैं तो इसलिए हमें भी अपनी संस्कृति ग्रहण करनी चाहिए। तो ये शिल प्रभुपाद का षड्यंत्र है, सब आचार्यों की षड्यंत्र है जिससे जन कल्याण हो सकते। जन कल्याण तो हड़ताल से संभव नहीं है, राजनीति से संभव नहीं है, कृष्ण भक्ति से संभव है। तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद ऐसे जादू किए जो संभव नहीं था तो किया है। तो आजकल हम सोचते ये वर्ण आश्रम स्थापन करना संभव नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा इस कलि युग में कैसे होगा। हमें श्रद्धावान होना चाहिए और केवल श्रद्धावान नहीं है, हमें प्रयास भी करना चाहिए। तो वर्णाश्रम जीवन का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कृष्ण भक्ति। परंतु यदि पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति में प्रचार होती है और बहुत लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो आजकल जिस प्रकार समाज चलते हैं तो वैष्णव समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि समाज में बहुत वैष्णव होंगे तो सब वैष्णव तो मून जाने के लिए रॉकेट नहीं बनेंगे और मुंबई जाने के लिए हाईवे नहीं बनेंगे, तो वे संतुष्ट रहेंगे सरलता में। देहात में कुछ शाक सब्जी फल ऐसे चार्ज करने से और गौ रक्षा करने से तो भक्तों तो सुखी रहेंगे कृष्ण भक्ति में। तो समाज में और सामाजिक नीति और राजनीति उसमें परिवर्तन होना पड़ेगा। तो इसलिए राजा होना चाहिए। तो कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति से बहुत परिवर्तन होना चाहिए मानव समाज में और इसलिए शिल प्रभुपाद का आदेश के अनुसार उनकी कृपा लेके हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज शिल प्रभुपाद की कृपा से कम भारत में कृष्ण भक्ति प्रचार इतना कठिन नहीं है। तो प्रचार तो कभी भी आसान नहीं होते परंतु पूर्व काल जैसे इतने से कठिन नहीं। मैं जब सर्वप्रथम भारत आया था 35 साल के पहले 36 साल के पहले, तो उस समय एक पीढ़ी के पहले हमारा प्रचार इतना आसान नहीं था। बहुत लोग की शंका थी ये सब अमेरिकन लोग किस लिए हमारे देश आए, तो जैसे ब्रिटिश पहले आया वो कले व्यापार करने के लिए, और उसके बाद तो पूरा देश लिया है, राज्य लिया है, और समाचार पत्र में बाबा आया था कि ये सब इस्कॉन के लोग, ये सब CIA वाले हैं, और सब हिपी है, ऐसे ही बहुत कठिन था, लोगों का विश्वास नहीं था इस्कॉन के भक्तों में। तो अभी विश्वास है, और अलग अलग कारण से, मूल कारण है श्री कृष्ण की कृपा, अलग अलग कारण से अभी कृष्ण भक्ति प्रचार करना भारत में पहले जैसे इतना कठिन नहीं है। तो इसलिए हमें वर्णाश्रम स्थापन करने का भूलना नहीं, वो शिल प्रभात का आदेश है, तो होना चाहिए। तो हम अभी वर्तमान स्थिति में नहीं समझते, तो कैसे राजा जैसे युधिष्ठिर इस कलि युग में जन के नेता होंगे, तो हमें नहीं मालूम कैसे होगा। परंतु 50 साल के पहले कोई भी नहीं जानते थे, और कल्पना के अतीत ताकि पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसारित होगा, लेकिन होगा तो कैसे हो गया, तो श्री कृष्ण की कृपा से। तो कैसे वर्णाश्रम स्थापना होगी, श्री कृष्ण की कृपा से, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। शिल प्रभात बोले कि वो केवल नागरों में प्रचार नहीं करना चाहिए, तो गांव गांव में और प्रचार करना चाहिए, और ऐसे फार्म कम्युनिटी बनाना चाहिए जिसमें विद्युत की व्यवस्था नहीं है, जो आजकल लोग तो नरक जैसे सोचते, अगर विद्युत नहीं है तो नरक जैसे। लेकिन एक पीढ़ी के पहले भारत में तो लगभग सभी जाएगा तो विद्युत की व्यवस्था नहीं थी, अगर व्यवस्था थी तो खाली व्यवस्था थी, लेकिन विद्युत तो ज्यादा समय तो नहीं थी, वो खाली तार और बल्ब था, लेकिन करंट नहीं। तो आजकल जो लोग के दो पीढ़ी के पहले और हजार हजार सालों के पहले लोग तो विद्युत के बिना रहते थे, और आजकल लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कैसे हम विद्युत के कैसे, तो उससे अच्छा होगा मरण, लेकिन संभव है। और वास्तव में ऐसी स्थिति बहुत अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, और ये सब तथाकथित प्रगति से, वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक प्रगति क्या है, तो पूरा समाज नरक जैसे बन गया। कुछ लोग बोलते हैं हम नरक ऐसे स्थान तो हमें विश्वास नहीं करते, तो हे देखो आंखों खुलो, हम नरक के बीच में है, सुरक्षा नहीं है, और सभी चीजों का दाम इतना बढ़ गया है, और हर एक श्वास में हम विष लेते हैं, सब कुछ जो हम खाते हैं उसमें भी विष है, और काम क्रोध लोभ इत्यादि जो आत्मा के शत्रु है, तो पूरा वातावरण बड़ा है वो सबों से, तो यही नरक है। नरक से बचाना वैष्णव समाज स्थापन करना चाहिए। तो दामोदर अभी आपका संतुष्ट है, आपने रिक्वेस्ट किया कि मैं वर्णाश्रम के बारे में कुछ कहूंगा हिंदी में, तो बोल दिया था। तो यही प्रचार होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का मिशन क्या है? श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरा मिशन, मेरा उद्देश्य तो आधा तो पूरा नहीं हुआ। और श्रील प्रभुपाद कितना किया है, कितना वो श्रील प्रभुपाद जो प्रचार किया है वो सब पूर्वाचार्यों से बहुत अधिक है। तो पूर्वाचार्यों की कृपा से श्रील प्रभुपाद तो नहीं बोले कि मैं सबसे बड़ो हूं, तो वो वैष्णव भावना नहीं है। तो कितना प्रचार किया है, ना भूतो ना भविष्यति। परंतु उन्होंने कहा कि मेरा आधा काम तो पूर्ण नहीं हुआ। और प्रारंभ था थोड़ा सा, परंतु उनकी इच्छा थी जन कल्याण के लिए, मानव समाज में वर्णाश्रम स्थापन करना। तो मैं आप सबको बोलता हूं, कम से कम बोलने चाहिए। तो बोलने से मन में सोचना का शुरू होते, और सोचने से थिंकिंग फीलिंग विलिंग, सोचने से कार्य होते। तो अभी हम उस तरफ कुछ प्रयास करते हैं, गुरुकुल बनाया है। ये दो गुरुकुल छात्र यहां पर है, और आशा है वो गुरुकुल शिक्षा से कृष्ण भक्ति की शिक्षा होती है, और शिक्षा में और सबसे बड़ा मुख्य विचार है श्रील प्रभुपाद बोले कि चरित्र बनन। तो आज के छात्रों या स्टूडेंट तो सब कुचरित्रवान होते, आप सब नहीं है, लेकिन ऐसे ही वातावरण है सभी कॉलेज में। सिगरेट पियो, शराब पियो, व्यभिचार करो, सब कुछ जो नहीं करना चाहिए करना चाहिए। जो दो पीढ़ी के पहले सब लोग समझते कि वो सब नहीं करना चाहिए, आजकल लोग सोचते तो ऐसे ही करना अच्छा है, तो एकदम विपरीत हो गया है। तो इस प्रकार आधुनिक उच्च शिक्षा का नाम में राक्षस समाज बन जाते। तो रावण भी बड़ा विद्वान था, पंडित था, परंतु राक्षस था। तो विद्वान होना तो छात्रों को विद्वान बनाना शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, चरित्र बना। तो कम से कम ये सब गुरुकुल में हम कैसे स्मोकिंग करना है, कैसे शराब पीना है, कैसे व्यभिचार करना है, वो शिक्षा हम नहीं देंगे। हम वो ही शिक्षा देंगे कि जीवन शुद्ध होना चाहिए, आचरण में, चिंतन में और भजन में, वही शिक्षा होना चाहिए। और आप जो छात्र है तो यही शिक्षा ले लो। आपको समझना चाहिए कि आप जो कॉलेज जाते हैं वो एक प्रकार का गुरुकुल है, शंदा अमार्का के गुरुकुल। ये दो शिक्षक थे हिरण्यकशिपु का स्कूल में, शुक्राचार्य के दो सुपुत्र या कुपुत्र, शुक्राचार्य का विचार में सुपुत्र थे, परंतु चूंकि वे आसुरिक शिक्षा प्रदाता थे इसलिए वे कुपुत्र थे। तो शिष्य तो सुशिष्य होना चाहिए, कुशिष्य नहीं, इसलिए गुरु तो सदगुरु होना चाहिए। और सदगुरु का मतलब जो कृष्ण भक्ति के बारे में शिक्षा देते, शिक्षा भी देना चाहिए। इसलिए हारो श्रील प्रभुपाद इस रीति बने कि हारो सभी इसकों के केंद्र में श्रीमद् भागवत कथा होगी, और श्रील प्रभुपाद वो कथा को क्लास बोले, क्लास कक्षा। तो मतलब कथा मतलब श्रीमद् भागवत कथा लोग सुने, कथा हो अच्छा है, उससे मनोरम होगा, मनोरंजन होगा, धार्मिक मनोरंजन। परंतु श्रील प्रभुपाद बोले श्रीमद् भागवत क्लास या लेक्चर, स्कूल कॉलेज में क्लास और लेक्चर होते, तो ये शिक्षा आदान प्रदान के लिए ये श्रीमद् भागवत क्लास। तो नहीं है तो खाली हम कुछ कथा सुनेंगे और हरि बोल बोलेंगे और बस हमारा काम हो गया। तो शिक्षा लेना चाहिए, और उस प्रकार श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत पाठ किया है। आप सुनिए, अभी उपलब्ध है श्रील प्रभुपाद की सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इंग्लिश हिंदी जितना है तो सब दो तीन डीवीडी में उपलब्ध है। तो आप एक आपकी साधना में ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि ये सब उपलब्ध है। तो आप सब हर एक रोज एक श्रील प्रभुपाद लेक्चर सुने, और आप सुनेंगे तो कैसे श्रील प्रभुपाद शिक्षक थे, भक्ति शिक्षक। तो इसलिए मैं बोलता हूं, तो सन्यासी तो खाली आशीर्वाद नहीं देते, उनको उपदेश देना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम यहां उपस्थित हैं श्रील प्रभुपाद की चरण छाया में, तो उनकी कृपा है। परंतु वो कृपा प्राप्त, वो कृपा की प्राप्ति का वो पहली व्यवस्था है शिक्षा के द्वारा, उपदेश लेने से। फिर हमें वो सब उपदेश सुन के चितैते करिया ऐक्य, गुरु मुख का पद्म वाक्य चितैते करिया ऐक्य, अर्थात वो सब उपदेश आदेश जो हम गुरु से मिलते हैं, हम संकल्प करते हैं वो सब पालन करना। तो इस प्रकार गुरु होते हैं शिष्यों को शिक्षा देने से, और शिष्यों तो शिष्य होते हैं, वो शिक्षा खाली सुनने से नहीं है, तो हृदयंगम करना, हृदय में ग्रहण करना। और आर ना खड़े और माने आशा, और सब दूसरी इच्छाएं संपूर्ण त्याग करना चाहिए। हरे कृष्ण। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत एक ही समाधान है। तो कैसे हम कॉलेज में प्रचार करेंगे? तो हम वैसे ही प्रचार करेंगे, तो कृष्ण भावना तो एक ही समाधान है, कॉलेज स्कूल में ऐसे प्रचार करो। शुड वी स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्डली, जितने भी संभव हो। You should speak straight. अगर हम स्पष्ट सब कुछ नहीं कहेंगे तो हम वास्तव सत्य नहीं कहेंगे। अगर हम भगवद गीता का प्रचार तो स्पष्ट नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। प्रचार में कैसे करना है तो हमें उपाय मिलना चाहिए, परंतु जितने भी संभव हो तो हमें सीधे खुले स्पष्ट कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। परंतु एक्चुअली ये बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। वो पुस्तक ऑन स्पीकिंग स्ट्रॉन्गली इन श्रील प्रभुपाद सर्विस, इसके बारे में मैंने कुछ चर्चा की, सो यू कैन रीड दैट। प्रचार का मतलब लोग जो कृष्ण भक्ति में नहीं है तो पहले उनसे कुछ संबंध स्थापना, कुछ योगा योग होना चाहिए, तो वे एक क्षण में तो शुद्ध भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे, तो कैसे वे ग्रहण करेंगे इसलिए हमें सोचना चाहिए। तो इसलिए प्रचार का मतलब खाली बोलना नहीं है, प्रसाद भी देना है, रथ यात्रा जैसे महोत्सव व्यवस्थित होना चाहिए, तो सभी दिशाओं से आक्रमण करना चाहिए, सभी मतलब ऊपर और नीचे से भी दश देखे नहीं, आठ इसी प्लेन में और ऊपर और नीचे, तो सभी दिशाओं से माया को आक्रमण करना चाहिए। माया सदैव हमको आक्रमण करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? माया तो हमसे बहुत शक्तिमती है, तो शक्तिमान है श्री कृष्ण, उनके शरण में हम असाध्य साधित कर सकते, जैसे अर्जुन, जैसे सभी भक्तों इतिहास में, वर्तमान काल में और भविष्य में भी, तो सभी भक्तों जो माया के जय करते हैं वो करते हैं श्री कृष्ण की कृपा से। दैवी ऐषा गुण मयि मम माया दुरथया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती। माया बहुत बहुत शक्तिमती है और हम बहुत बहुत तुच्छ है। कृष्ण के चरण में शरण लेने से हम बल मिलते हैं, जिससे हम माया के ऊपर जय कर सकते। हरे कृष्ण। क्या बोलते हैं देवताओं, क्या बोलते हैं गणेश भगवान शंकर जी अगर जैसे देवों की आराधना बहुत लोग करते हैं, देवों के जो देवों के देव है श्री कृष्ण, वो भी लोगों में सुहावना उसको बोल देते हैं, नहीं कर पाते हैं प्रकृति के नियम संस्कृत में क्या है विश्वास सबसे ऊपर श्री कृष्ण, श्री कृष्ण क्या आराधना देवों में वीर व्यक्ति को यह नहीं पहचान पा रहा सामान्य व्यक्ति, मतलब श्री कृष्ण क्या है वही ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या प्रश्न है? प्रश्न है सामान्य व्यक्तियों अलग अलग देवताओं की पूजा करते, सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण देवाति देव, तो कृष्ण की पूजा भी करते हैं परंतु भूल धारणा से। तो क्या प्रश्न है? कृष्ण नहीं सबके स्रोत है, सबकी उसी में साथ है, तो क्या प्रश्न है कुछ? ऐसा होते क्यों, हम क्यों मायामय है? तो आप जवाब दीजिए, आप मायामय हो क्यों? सब लोग मायामय है तो आप भी, तो आप मायामय है क्यों? आप पूछते सब लोग मायामय है तो आप भी है, तो आप मायामय है क्यों? क्या कारण है? कारण है कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिम, कृष्ण बहिमुख होया भोग वंश करे। हम इंद्रिय सुख चाहते कृष्ण से अलग, कृष्ण से स्वतंत्र होने की इच्छा से हम भौतिक संसार में आते हैं, यही कारण है। और आपका प्रश्न क्या है? शिल प्रभुपाद वानाश्रम स्थापना के बारे में कुछ आइडियाज दिए हैं, बहुत डिटेल्स भी है। स्टैंडर्ड कैसे सेट करें? Shall we speak in English? स्टैंडर्ड तो शायद एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जाति में, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग विधानों भी होते, परंतु मूल विधान तो एक ही होना चाहिए कि चार वर्ण है, चार आश्रम है और सब सहयोगिता करते हैं विष्णु भक्ति में, तो सब कुछ तो एक ही नहीं हो। जैसे आज इसको नहीं हम देखते, अलग अलग गुरु है, अलग अलग टेम्पल प्रेसिडेंट है और अलग अलग थोड़ा अलग अंदाज से कृष्ण भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, तो सब कुछ तो एकदम एक ही नहीं होगा। सर सब लोग कृष्ण भक्ति प्रचार का उद्देश्य नहीं है कि उद्देश्य है सब लोग सबको शुद्ध भक्त बनाना, तो उसका मतलब नहीं है कि सब तो रोबोट जैसे होंगे, उसका मतलब नहीं है। और स्टैंडर्ड जो है वो शास्त्र में है, लेकिन धर्म शास्त्र विशाल है। एक पंडित, मराठी पंडित काने वो बहुत धर्मशास्त्र संकलन करके अनुवादित किया है और इतना सा पुस्तक है धर्मशास्त्र का, इतना सा है। और आजकल बहुत धर्मशास्त्र तो लुप्त हो गया है और इतना सा मिल के ही अनुवादित किया है और छोटा छोटा टाइप में, बहुत बड़ा है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का मतलब एक विशेष समाज के लिए या एक राज्य में या एक जाति में तो क्या क्या करना चाहिए, न्याय न्याय है। एक राज्य में वो न्याय तो दूसरा राज्य में तो एकदम एक ही नहीं होगा। आजकल भी हम देखते हैं तो न्याय जो है भारत में तो अलग है बांग्लादेश में, और न्याय जो है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कुछ अंतर है नहीं, राष्ट्र के आईन ऐसे है। तो वानाश्रम समाज में भी तो सब जाएगा मैं सब देश में तो सब एक ही नहीं होगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। युधिष्ठिर राजा की जय। हरे कृष्णा।